Då var det den tiden på året. Jul, nyår och säsongsavslutning av Linuxpodden. Idag är det den 17 december eller tredje advent för den som räknar i jultermer. Och idag så är vi full styrka. Det har vi inte varit på länge. Nu kör vi. Innan vi sätter igång så ska jag ju bara gå ut med lite meddelande och tala om det. Det är inte säkert att jag håller ut hela det här avsnittet. Det är ju så. Jag har åkt på mansförkylning. Så att när som helst under avsnittet så kan jag ju ramla ihop och dö. Och gör jag inte det så kommer det säkert några nysningar, harklingar, hostningar och sånt där. Och rösten kan lägga av också. Så att jag lovar, jag ska kämpa och jag ska hålla ut. Men den förlorade sonen. Välkommen Martin, hur står det till? Jo då, nu är man på banan igen känns det som. Kul! Ja. Vad har du haft för dig? Så lite som möjligt. Jag har stängt ner allt möjligt för att komma på banan igen. Men nu börjar jag starta upp efterhand här igen. Så. Det blev lite för mycket som var igång samtidigt. Så jag tog en paus från Linuxpodden och tog en paus från det mesta egentligen. Jag jobbade och sov i princip. Men nu är man igång igen. Nu då. Ja. Det är roligt att ha dig tillbaka. Har du gjort något roligt i veckan som har varit då? Eller har du bara... Ja, det har du förresten kommit på. Daniel har ju tittat på. Ja, nej, men det har varit lite allt möjligt. Ja, roligt, men jag hade lite panik i fredags när min hemmaserver dog. Men det gick ju att lösa som tur var. Och sen tidigare i förmiddags var jag ute och flög lite drönare. Det var jätteroligt. Och livestreamade samtidigt i några minuter i alla fall. Ja, det är kul. Inget lägstugebyggande. Det är pausat. Är det färdigt? Ja, färdigt och färdigt. Det är pausat för säsongen i alla fall. Ah, okej. Du kommer hålla på med det lika länge som vi håller på med våran podd helt enkelt. Det har vi ju förstått nu. Nu skulle inte passa. Nu är det paus till efter nyår och sen blir det källarprojekt igen. Ja. Som jag också har hållit på så länge jag har hållit på att spela in här. Så det är... Kul. Daniel då, du var ju förutom att titta på drönare som flyger, vad har du gjort för kul sen sist? Ja, vad har jag gjort? Jag har ätit mat, ätit ännu mera mat och spelat CS. Typ. Jag hörde inte alkohol den enda gång. Jo, det blev det också. Ja, tänkte väl det. Det ingår i maten eller? Ja, precis. Nej, jag gjorde faktiskt igår var det så testade jag, du vet den här gubben Moberg. Han hade ju fixat någon sån här julsnaps eller någonting. Det skulle vara glugg med mörk rom och grädde och kanel på toppen. Det blev ju inte alls lyckat kan jag ju säga. Vahe? Nej, det var fyra stycken som drack det. Två fastnade grädden i mustaschen och vi andra två vi råkade hälla allting över tröjorna. Ja, det är ju alkoholmissbruk om något. Ja, verkligen. Ja. Nej, det var godare att dricka var för sig faktiskt. Så när det flera olika glas till slut då helt enkelt? Ja, det kan man ju säga. Ja, precis. Freja är ju med också. Ja. Har du något kul att berätta sen sist? Ja, jag fick ju tillbaka min... disk av bild på min mailserver jag hade hostat utomlands. Det datacentrets lagring hade ju kraschat. Oh, så nu fick jag tillbaka hela imagefilen då. Och den är ju korrupt då. Alla avbilder är korrupta då. Så jag ska försöka återställa något ur den då. Så det är ju bra att jag fått den i alla fall. Men sen när jag får fram något, det vet jag inte. Det låter som om du har ditt julhelgsprojekt framför dig helt enkelt. Ja, alltså mailen är en sak. Den har jag på alla mina enheter så den fick jag tillbaka ganska enkelt. Däremot så hade jag min hemsida där på. Och den kunde jag för det mesta återställa innehållet genom Google. Alltså jag kollade alla cachade, du vet, sökresultat och så kopierade helt enkelt det cachade. Wayback Machine har du alltid, om du vill den vägen. Ja, jag vet inte om jag är med där. Jag får väl kolla det. Ja. Sen, men det jobbiga är ju att återställa. Jag körde det här, Pelikan heter det. Man genererar en blogg genom statiska filer som är skrivna i Markdown. Ja. Och konfigurationer för allt det där och mitt tema. Och du vet, och det är så mycket som bara är borta. Det tog ju en dag att ställa in allt det där i alla fall. Ja, men det brukar ju vara så. Jag har ju haft det mycket trevligt. Förutom då att jag är döendes nu då, så har jag ju inlett julen lite grann med att förge, eller vad ska man kalla det för. Min son och jag, vi har en liten jultradition. Han får oftast en förtids julklapp utav mig. Och det är då årets Star Wars-film. Så att den var jag och tittade på i onsdags kväll. Torsdags kväll. Nu ska det vara rätt. Så att jag har ju liksom börjat inleda julen med att kolla Star Wars. Är det någon som har sett filmen ännu? Ja, jag kom på. Jag har ju sett den i veckan också. Men jag är, inte så, jag är inte så stort Star Wars-fan, så det var inte en stor grej för mig. Vad gör du här? Någon mer som har sett filmen eller ska se filmen? Ja, men det är väl klart man ska se den, eller hur, Matte? Vill ni veta hur den slutar? Nej. Ja. Det var roboten som gjorde det. Eller droiden, kan man skjuta och titta på den då? Ja. Vad sa du? Ja. Jag bara måste se på den filmen då. Nej. Tack. Ja. Luke Skywalker, Leia, Chewbacca, R2-D2, CP3O, vad heter det? BB-8 är med. Så, nu vet ni det också. Mm. Så nu har jag förklarat hela filmen. Och så var det droiden som gjorde det. Har ni varit inne på den Reddit-tråden där de spoilar med fake-spoilers? Nej, har jag missat. Får se om vi hittar den i eftershow kanske och lägga med den i Jonas. Men den var ganska rolig. Jättemycket fake-spoilers för egentligen alla filmer, men nu har de ju blodat över med senaste nu. Ja, lite så. Kul. Nej, jag tittade faktiskt på den med jobbet. Och det roliga var att det var ett evenemang som hade ordnats av någon annan då. Och de hade klätt ut sig till Darth Vader. Och en var utklädd till en stormtrooper. Alltså, grejen var att vi trodde att det var SF-personal som hade liksom piffat upp sig så. Men, och barn liksom så här bara, jag vill också ta kort med Darth Vader. Fast det var ju bara ett... Alltså de hade inte något med SF att göra ens. De var bara utklädda så. Du, får jag fråga dig, utan att spoila något, vad tyckte du om filmen? Ja, den var väl... Den var bra, men jag tyckte att vissa scener var lite utdragna. Mm. Och så tyckte jag att... Men detta kanske inte är... Det kanske finns en förklaring till det, men jag tyckte vissa saker kändes inte så här logiska. Att varför gör de så? Det är inte det mest effektiva att göra så i den här situationen. Men jag kan inte säga vad för att spoilera då. Ja, det förstår jag i och för att du inte kan. Men jag håller faktiskt med dig. Jag tycker också att den var något utdraget. Sen tycker jag faktiskt personligen då att den saknar den här Star Wars-känslan. Ja, det skulle jag nog med säga. Då är jag är inte ensam. För jag har läst en hel del recensioner på filmen efteråt. Och recensenterna hyllar ju den till skyarna filmen. Och tittar man då i kommentarsfälterna så står det oftast, har vi sett samma film? Ungefär sådär. Som film så är den jättebra. Ja. Det är ju faktiskt som så här att den filmen som kom ut 77, det är fortfarande den som är överlägset bäst. Du tänker på Rymdimperiet slår tillbaka, hör jag. Nej, jag tänker på den som kom ut. Den kom ut 80. Nej, den kom i 80. 77, det är ju den filmen. Är det inte den som slutar med att prinsessan Leia står där och delar ut massa medaljer till Han Solo och dem? Och det ser ut som hon har ett halsband gjort av buljongtärningar. jo, men det är väl 77, vänta lite, vilken är det? Det är ju sista filmen. Det är ju, nej, det är det inte. Ja, det är trean, fast den sändes ju först. Ja. Ja, just alltså, det. Ja. De rymdscenerna när de åker med rymdskepp och liksom stormtroopers och det är fortfarande den bästa filmen. Alltså just det där när Darth Vader kommer och i början där och går in i det där skeppet, de håller på och svetsar upp dörrarna och sprutar lite gnistor och de står och beredda att skjuta. Så de scenerna, det är ju de bästa som någonsin har gjorts. Jag gillar alla de tre första filmerna faktiskt. Det måste jag säga. Men ja. Jag måste hålla med dig. Man säger Rogue One innan man säger denna. Ja, det kan. Rogue One utspelar sig ju faktiskt emellan. Vad är det? Emellan. Den är ju ännu längre tillbaka i tiden. Det är ju mellan tvåan och trean. Alltså, innan Jedis återkomst är den sist. Nu väljer jag till det. Ja, den slutar ju precis där en av filmerna börjar i alla fall. Precis, ja. Så att det är mellan tvåan, vad blir det? Trean och fyran är väl, ska vi säga, tre. 4, 5, 6 är de första filmen. Ja, 4, 5, 6. Då är det alltså mellan 5 och 6. Mm-hmm. Utspelar den sig. Rogue One. Den är riktigt bra. Den har Star Wars-känsla. Ja, den tyckte jag var jättebra faktiskt. Det är faktiskt, den har jag faktiskt missat. Kommer på nu när jag såg reklamen för eller nu när jag kollar biljetter till nya. Ja, då har du missat något. Om man får se den nu efter inspelningarna. Den finns ju numera. Ska vi se om man har vilka streamingtjänster då? HBO tror jag den ligger på. Jag tror den ligger på Netflix också. Är hon kvar? Disney skulle ju ta bort allt Star Wars. Ja, men det är ju inte ännu. Inte än. De ska ju starta sin egen tjänst först tydligen. Nej, det vet jag inte exakt. Men sen vet jag inte om det gäller hela världen eller om det bara gäller USA. Kan det vara också. Men vad säger ni? Ska vi fortsätta traska vidare? Då har vi lite nyheter för sist för året. Och så här sent på året så händer inte särskilt mycket. Så att nyheterna är lite skrala. Men vi kan ju då meddela att Windows 10 får en egen OpenSSO-app. I Windows 10 senaste Fall Creation Update har Microsoft skickat med en klient- och server-app i beta-version som har stöd för OpenSSO. SSO, Secure Shell, är ett nätverksprotokoll som systemadministratörer, utvecklare och andra använder för att kommunicera säkert med andra datorer. OpenSSH är ett gäng med verktyg som används för säker kommunikation via SSH. Tidigare har Windows-användare varit tvungna att installera tredjepartsprogram som till exempel Puttu för att kunna använda SSH. Installerar man betaversionen av Microsoft OpenSSH-appar så kan Windows 10-användare nu komma åt SSH direkt ifrån direkt ifrån datorns kommandoprompt skulle jag säga. Och det är väl egentligen enda sättet man ska använda SSH, eller vad säger ni? Daniel? Ja, alltså jag känner ju som så att jag vet inte hur jag ska säga det här, men Windows är ju lite efter. Jag har ju liksom inte förstått. Jag är ju tvungen att ha en Windows-maskin i arbetet bara för att mjukvaran vi använder är ju bara för Windows helt enkelt. Men de som håller på och administrerar Linux-servrar, jag förstår liksom inte varför man administrerar världens bästa operativsystem med ett av kanske inte världens bästa operativsystem. Ja, men jag sitter med Windows-maskin på jobbet. Jag sitter och administrerar både, ja nu till och med BSD och Linux och Windows-server. Så att för min del blir det ju smidigare att slippa använda till exempel Putty. Inte för att Putty är jättekrångligt ju, men att kunna köra direkt från kommandoprompten är ju smidigt. Fast det absolut bästa hade ju varit om du satt på en Linux-dator för att styra en Linux-server. Det är dumt att sitta, jobbigt att sitta med flera olika datorer för att drifta flera olika typer av servrar. Men Men kan du ja, inte, jag hade ju... kan du inte drifta en Windows-server genom en Linux-dator då? Jo, i de flesta lägen. Men nu ska jag sitta och hjälpa fjärranvändare på en, som till exempel pratar norska eller engelska med väldigt dålig brytning, och då vill man sitta med samma system som de gör. Ja, då får de väl byta. Du kan ju komma tillbaka, du kan ju berätta för mig hur jag ska göra när du har lärt dig hur man övertalar en norrman att byta operativsystem. Då kan vi snacka. Jag lyssnar de på indier med dålig brytning på engelska när de kör sina Windows-datorer, så ska det nog inte vara problem på svenska, ska du se. Indierna har väl bra engelska jämfört med Malaysia. Vi har ett kontor i Malaysia också, och deras engelska är helt fantastisk, kan jag säga dig. De hade aldrig kunnat börja jobba för Microsoft Support och ringa svenskar, kan jag säga dig. Alltså, Nej, det är helt kört. ja, någon. Ja, nej, då lägger vi väl ner det där. Ska vi se, ska vi gå vidare till nästa nyhet då kanske? Ny keylogger hittad i laptops från HP. Konstigt. Ny dag, ny spionmjukvara. En säkerhetsfokuserare, jag kan inte läsa. En säkerhetsforskare vid namn Michael Myang har hittat lite trista mjukvaror som kommer förinstallerade på vissa HP-laptops. Mer specifikt en keylogger i Synaptics touchpad-mjukvara. Enligt Myang är keyloggen avaktiverad som standard, men som kan aktiveras av personer eller applikationer med höga användarrättigheter. Som tur är var HP snabba på pucken och skickat ut en mjukvaruuppdatering till samtliga påverkade enheter runt om i världen. Det här är andra gången i år som HP har blivit påkomna med att installera keylogger-mjukvara på sina enheter. I våras blev det känt att företaget av misstag hade skeppat med en keylogger-funktion tillsammans med en uppdatering om ljuddrivrutiner. Vilket känns sådär. Sedan blev det känt för några veckor sedan att HP hade uppdaterat ett gäng datorer med mjukvaran Touchpoint Analytics Service som samlar in användardata och skickar denna till HP. Enligt HP är det dock den datan helt anonym. Ännu en anledning till att inte använda Windows då, för då behöver man inte ha Synaptics mjukvara heller. Freja. Ja, det är tragiskt att de gör så här, Jag tror tycker inte att de här keyloggarna, alltså det är inte avsiktligt, utan det är diagnostikverktyg som de använder under utveckling. Precis som OnePlus-verktyget som upptagades ju. Det är för teknikerna under tiden de håller på med utvecklingen, och sen sjabblar de till och missar att plocka bort dem. Ja. Jo, men tror det är jag, väl lite eller så. säger Ja, jag det är lite väl. sådär blåögt. Det kan ju vara helt annat också, men jag tror inte att det är illvilligt egentligen. Och sen den här användardatan, ja, det är användardata, är det man tjänar pengar på idag och i framtiden antagligen. Där kan man inte säga något annat än det är illvilja. Det är ju så, idag är ju vi som användare den största ekonomin för mjukvaruutvecklare överhuvudtaget. Det är ju så man får betalt genom att använda oss. Ja, just den här Touchpoint Analytics, så det låter ju som att den trackar var muspekaren är, så det är ju guld värt för en reklambyrå att få reda på var musen är och var man klickar och var man hovrar om man är ute på nätet så att säga. Det är nog information som är väldigt prisvärd. Ja, är det det? För, alltså, vet jag, inte, men... jag har ju som, när jag är ute och surfar på nätet eller surfar ut och när jag bläddrar i dokument så har jag ju liksom en egenskap att alltid försöka dra ner muspekaren så långt ner till, vad blir det, höger som möjligt. Där vill jag ha den. Så okay. Att är jag på en webbsida och scrollar, då har jag ju muspekaren så långt ner till höger som det bara går. Okay. För att inte trycka på någonting som jag inte vill i onödan, för det har ju hänt att man har tryckt på vissa dumma annonser och sånt där som man egentligen inte alls hade lust med. Men det kan ju ha med datavana att göra, för jag vet att jag tycker i alla fall ofta så här, det jag skulle kalla en användare, så de använder datorn eller funktionerna i en dator, de vet inte så mycket om det egentligen. När de läser så sitter de ofta med så att själva muspekaren följer efter det här ögat. Ja, just det. Ja, och det finns ju de som gör så med. Ja. Mm. Lite som när man var liten och läste och körde fingret längs med texten. Liksom. Ja, jo. Det har du ju rätt i. Jag tror nog att det är ganska mycket information i det. Mm. Daniel, synpunkt? Ja, jag tycker det är lite fult med HP. HP är liksom lite som Magnus Uggla när han står på scen och sjunger fula gubbar. Den var aldrig inne. Nej, det är lätt att säga förlåt när man blir påkommen. Ja, ja, precis. Men alltså, ärligt talat, så är de väl allihop egentligen. Så länge de inte blir påkomna med handen i kakburken så, nej, det var inte jag. Nej, precis. Ja. Och det spelar ju ingen roll att som förra keyloggen att datan anonym, det är ju fortfarande data man kan använda sig av. Jo, men så är det ju med all det här skiten, om man säger så. Ja. Nej, man får väl helt enkelt installera Kali Linux och köra det, för att det är väl det enda som funkar. Eller? Man ska inte köra Kali som desktop. Ja, så tycker du inte? Det är ett verktyg, det är inte en... jag hör att du har varit inne på grupper på bland annat Facebook där de där det diskuteras Kali Linux. Alltså jag orkar inte ens kommentera i sådana grupper längre. Det är men det är ju så, de har kollat på Mr. Robot och i Mr. Robot använder de Kali Linux och då gör man det så blir man en grym hacker, så är det ju bara. Det säger ju Mr. Robot. Ja, yeah, men okej, jag gör mig. Nej, gör inte det. Vi tar gärna din synpunkt på det hela. Nej, Kali Linux är... Men när distributören själv av distan säger att detta är inte någonting du ska använda som en daily driver, utan detta är ett verktyg du ska använda för penetrationstest. Och så sitter du och installerar det som en del. Nej, sluta nu. Och så frågar du. Jag får inte igång mitt nätverk. Hur gör jag? Mm. Du, det där kan vara en helt egen show för sig själv, tror jag. Ja, eller hur? Ja. Vi lämnar det och så går vi vidare, va? Då är det så att det kommer en födelsedag här inom, vad blir det, 2 veckor. Det är nämligen den allsmäktige Linus Torvalds som fyller år. Den 28 december så blir han 48 år gammal. Och vi på Linuxpodden vill ju passa på att gratta honom eftersom att vi inte kommer att ha ett avsnitt då. Så att grattis på födelsedagen, Linus. Du är alltid, alltid välkommen att delta. Ba-ba-ba-ba. 88, ja. Snart är vi väl alla där. Jo då. Det tråkiga är att man har ju inte gjort ett operativsystem än. Nej, och han var inte 48 när han började. Det är ju det som är det ännu tråkigare. Ja. Ja. Men egentligen, när man kommer in på det. Jag har en tanke som kommer då. Är det utrymme för ett nytt operativsystem nu? För desktop-servervärlden? Nej, jag tror... Om du skulle hitta på, om du sitter där som 20-åring och kommer på en ny kärna, ny operativsystem. Skulle det kunna slå idag? Eller är marknaden mättad? Jag tror chansen försvann med BOS faktiskt. Men BOS finns ju så att säga kvar fortfarande. Jo, det finns kvar, men jag menar fortfarande det är Linux, Windows och Mac man snackar om. Ja. Du kommer ju aldrig få något så stort som någon av de tre. Ja, men är det någon som känner sig hotad så blir de ju uppköpta. Ja, nej. Ja, det kan... Alltså, du måste ju komma rätt i tiden. Det måste ju... Precis som Linus gjorde när han släppte Linux. Stallman hade sina GNU-verktyg. Han behövde en kärna. Han hade inte det. Och då kommer Linus och släpper det. Som visar att jag släpper det fritt också. De två tillsammans blev en... Det var ju liksom en match in heaven som det heter på ren svenska. Så att just den här rätt i tiden. Alltså du måste ha alla rätt för att det ska slå igenom. Så att jag skulle inte säga nej, det finns inte, utan finns efterfrågan och du har produkten, om vi säger så tror jag nog att det skulle kunna slå, men som sagt, det måste ju vara helt rätt. Ja, om jag får spåna helt fritt så tror jag att nästa operativsystem, det kommer mer vara någon slags AI som liksom anpassar operativsystemet efter hur du vill ha det. Alltså den lär sig av dig så här, och så det du använder kommer den på så här, och så kommer den på hur den ska så här interfacea med massa olika saker och sånt då. Men att typ att det den programmerar nytt operativsystem för dig, eller att ja. Att det är den AI som skriver ett operativsystem utifrån vad du så här använder det till och så. Alltså den kan lära sig då. Men det roliga där är väl att den kommer köra på en Linux-kärna ändå. Ja. Alltså det vi ser i Star Wars, nej inte Star Wars, men mer Star Trek idag. Med att du liksom, du har inget visuellt gränssnitt, utan det är rösten som är ditt, det tror jag mer på att det kommer att bli. Sen vad det ligger för kärna i botten, det får väl, ja, det kan hända att det är en Linux-kärna i botten, men där tror jag att där kommer nästa innovation ligga när det gäller operativsystem. Och samma sak, du har ingen speciell enhet som du kör där på. Alltså som idag har vi ju våra datorer och vi har våra telefoner, vi har paddor. Alltså det är nästan, du kan ju inte köra. Idag, Microsoft och Ubuntu försökte ju verkligen det här genom att göra ett operativsystem för alla enheter. Men det är ju ingen som har lyckats ännu. Det operativsystemet som bara finns där, som du interagerar med din röst eller tankeverksamhet, det är det som kommer att bli nästa stora grej, tror jag. Ja, det tror jag med. Men sen i takt med att hastigheten blir snabbare så behöver du ju kanske inte ha så mycket operativsystem. Det räcker ju kanske med att du har en server hemma och sen har du lätta klienter med dig överallt som kommunicerar med servern. Jo, men det är ju det är egentligen det vi pratar om då. Det är egentligen bara UI och UXE. Det har ju inte med vad som driftar i bakgrunden. Även om du har en server så är det ju ett operativsystem som kör på det. Och sen vad du... På vilket sätt du integrerar med den, det är ju väldigt, det är ju där saker händer nu. Det är ju där all utveckling sker idag, på hur vi integrerar. Men operativsystemen känns nästan satta i sten. Du har Windows, du har macOS som egentligen också är något annat i grunden. Du har iOS som också, och Linux och så. Men ja. Datorn som vi känner den idag, den tror jag faktiskt kommer att försvinna. Jag tror det är vi själva som kommer bli själva hårdvaran. Vi kommer ha själva datorn, ja, i oss själva. Det är vi som kommer driva den. På något sätt. Ja, så man sitter där på gym och laddar upp datorn liksom. Kör lite biceps. Nej, men alltså att allting sker interaktivt. Alltså inte AR tror jag mer på än VR om man säger så. Mm. Att du har en lins i ögat, du har någonting, kanske ett chip inbakat i huvudet eller vad som helst, där du driver, det är där du har din dator och du ser alltihopa på den här linsen i ögat. Ja, är det någon av er som kollar på serien The Hundreds? Jag har blivit rekommenderad den serien. Ja, jag blev så arg efter halva första säsongen eftersom att det är så ologiskt att när jag la ner den. Du vilken menar, är det när de 100 ungdomar kraschar på en planet. Ja. Jag tror jag klarar av att säga 7 avsnitt eller något sånt. Ja, nu ligger man på 3:e säsongen tror jag det är. Och då har de ju faktiskt gjort det här med att invånarna där, eller de som kommer från rymden, de har ju börjat svalt ett chip. För då kopplas de upp till någon sån här, värld där det liksom inte finns någon ondska och det. Och då finns det en kvinna, ett dataprogram då som kan använda alla de här människorna. Och där är ju precis som ni pratade lite om nu, att ja, man kommer vara datorn själv. Och, nej, jag vet inte, det är så långt tror jag inte vi kommer gå. Ja, men jag kan tänka mig, jag tror jag sagt det innan, att när jag sitter på jobbet ibland så vissa uppgifter så man är begränsad av liksom ett tangentbord och en mus. Och man känner sig begränsad av det. Att ens tankeverksamhet kan jobba snabbare. Och om man kunde på något sätt bara få över de tankarna i systemet, så att systemet gjorde det, då hade det gått otroligt mycket snabbare i vissa uppgifter man gjorde. Fast jag tror vi kommer gå ifrån datorer. Jag tror vi kommer få intelligentare datorer som gör uppgifterna i bakgrunden utan att vi märker det, så att vi har tid att stå och gräva i potatislandet och slippa använda datorer. Och du hade inte sett Terminator, va? Oj, just det. Då har vi ju gräva i potatislandet och... Matrix. Matrix till exempel. Ja. Nu går vi in på dystopier helt plötsligt, men varför ska man alltid göra det? Men det var en bra film. Det var synd att vi inte gjorde några uppföljare bara. På Matrix? Ja. Ja, håller med dig. Jag tycker nästan det räcker med ettan och så Animatrix-serien. Sen kan man nästan hoppa över de andra. Ja. Men det är ett häftigt koncept egentligen, hela Matrix-universumet. Det kan vara kul att se mer. I alla fall när man pratar om sån här AI och sånt, det är svårt att inte komma och tänka på dystopier, för vad händer när man släpper kontrollen, om när maskinerna sköter sig själva och vi släpper kontrollen? Det är svårt att säga att det bara blir positivt av det. Men jag tänker på det här med intelligenta datorer som visar vad man vill ha. Det blir ju ett problem, för att män tänker ju på sex flera gånger per minut. Så ni kan ju förstå liksom hur det blir. Ja. Förstå, man går över och kollar på frugans skärmar och gulliga kattungar och hundar och allting. Och går hon över och kollar på en annan, så flashar det förbi en massa kvinnor liksom flera gånger per minut. Då blir det en dystopi. Då blir det en dystopi. Ja, om det inte är frugan som flashar förbi då. Ja, just det. Ja, precis. Så kan man också lägga upp det. När vi ändå är inne, vi är ju faktiskt redan inne lite då på dagens ämne. Vi ska ju prata lite om, tänkte vi, vad vi tycker har varit roligt i och som har varit i år och vad vi ser fram emot nästa år. Vi är ju lite långt fram i framtiden än till nästa år. Just nu känner jag att det är lite längre än så, kanske 2 år framtiden. Men vad Daniel, vad har varit roligast i år, tycker du? Och du får inte välja CS. Jag trodde du menade något med podden nu, ja. Ja, det är med podden, vårt ämne Linux, så att ja, det var precis det jag menade. Och därför alltså, så att du inte får välja serier. Ja, jag tycker det absolut roligaste, det är ju faktiskt när vi har gäster. Det är liksom, det slår allt annat. Någon speciell? Ja, jag tycker ju om Nicka, helt klart. Det är han och kablarna. Ja, jo, det förstår det. Det var ju underförstått när jag frågade att du skulle säga det. Förstår jag. Ja. Sen tycker jag faktiskt om man pratar gäster. Alla våra gäster vi har haft har ju varit riktigt, riktigt bra. Men jag minns faktiskt OVPN rätt bra. Mm. Att jag själv använder dem så håller man ju lite koll på dem också. Ja, det är sant. Produkter. Du har ju missat Nicka varje gång han har varit hemma, Martin. Ja. Tyvärr. Så att det, eller du har lyssnat på avsnitten, förstår jag? Inte alla. Nej. Jag har varit med tre gånger. Fyra. Ja, precis. Ja. Har du någon favoritgäst? Ja. Jag tyckte ju det var kul när Bahnhofs, vad heter han, Jon Karlung var med. Faktiskt. Det var kul att ha, vad ska man säga, en chef för ett företag som är verkligen brinner för det han pratar om på det sättet som han faktiskt gjorde. Det tyckte jag var, det var faktiskt kul. Och någon från ett företag som han faktiskt själv tycker om också. Ja, jo, faktiskt. Jag håller med dig. Det är faktiskt för min del så är det faktiskt den mest minnesvärda intervjun eller gästen vi har haft i år. Så är det faktiskt Jon Kolle. Så att jag hade gärna haft tillbaka honom flera gånger också. Jag tror han skulle ställa upp om vi frågar igen i för sig. Så att det är nog ingen omöjlighet. Freja? Ja, du. Alltså får jag säga en sak innan Freja säger sin sak? Ja. För att skaffa lite pluspoäng så kan man ju faktiskt säga att den första kvinnan vi hade som gäst tycker jag var bäst. Oh. Ja just det, jag började ju vara med detta året ju. Ja, precis. Du började ju som intervjuoffer. Ja just det kommer jag ihåg. Ja men det är ju lite kul så. Alltså detta året så jag känner också att jag har blivit lite mer involverad igen i Linux-communityt. Jag har nästan haft en liten paus från det sen det var i samband med mina studier. Jag tog upp dem igen och började plugga Linux och grejer. Sen dess så har det blivit lite mer så jag känner att jag vill ge tillbaka lite så här till communityt så att säga. Ja, men där håller jag också med dig. Sen vi började med det här så har jag ju också blivit lite mer engagerad i Linux-communityn. Jag känner ju också det här att jag vill ge tillbaka mig. Jag har ju gjort det förut, va? Men jag kan ju inte programmera. Men översätta har jag gjort en del. Och det har ju tagit på mig lite fler uppdrag att göra så att säga, för olika projekt och så vidare. Så att, ja, men jag känner oftast där när jag sitter... Speciellt på jobbet när jag löser vissa saker. Och så känner jag... Alltså det här måste jag ju berätta för någon. För någon kommer ju sitta och strula med det här. Precis lika mycket som jag gjorde. Så att... Då vill jag starta min lilla blogg där. Där jag skriver lite sådana... Vanliga saker man gör liksom. Så att... Det är väl där. Och så såklart... Linux-podden är också ett sätt att ge tillbaka. Ja, det är det ju. Och alltså... Vi ska inte glömma våra lyssnare. Vi har ju fått en sån, tycker jag då, sån fruktansvärt bra respons ifrån våra lyssnare. De har ju engagerat sig i våra, ja, speciellt då i, ja, nu drar vi upp det igen då, Telegramgruppen som vi har. Vi är inte så där jättemånga där, vi är väl 46-47 stycken som är där i den gruppen. Men alltså det har ju blivit... Jag känner det är lite som ett kompisgäng som hänger där. Diskuterar allt mellan himmel och jord. Det är inte bara Linux utan det är, just nu så är det väldigt stort fokus på Bitcoin exempelvis. Oh. Känner någon sig lite drivande i den diskussionen här kanske? Ja. Oh. Inga ledande frågor överhuvudtaget. Nej. Freja kommer bli rik som ett troll sen. Nej, det är ju det. Hon har ju sålt av alltihop vad jag förstod det som. Har du sålt dina bitcoin? Ja, jag gjorde ju det här när jag har varit med om alla krascher och sånt och bubblor i bitcoin. Så jag var ju ute ganska tidigt där. Så jag använde ju liksom bitcoin för att betala vissa tjänster och sånt då, domäner och servrar. Men nu fyller den inte den funktionen, för hela nätet är ju, ja, det är ju nästan helt överbelastat, så att du får ju betala enorma summor i avgifter när du ska få igenom en betalning då. Så nu har inte jag någon nytta av det. Så jag väntar bara tills det ska bli bra igen. Vad var den var uppe i nu? 17-18 tusen dollar? Ja. Helt galet. Det som är oftast när man betalar så här, så har du en tid på dig. Kanske 15 minuter så här innan. Vissa använder ju sådana här externa tjänster för att utföra bitcoinbetalningen då. Och det blir liksom inte ekonomiskt att och jag ska betala en server som kanske kostar runt 100 kronor. Det blir inte ekonomiskt att betala 100 kronor och 40 kronor i avgifter. Liksom, då är det ingen mening med bitcoin längre. Grejen var att man vill slippa avgifterna. Har du någonting att säga om att en transaktion nu för ett tag sedan i alla fall kunde ta upp till 48 timmar att gå igenom på grund av någonting i blockkedjan som jag kan inte det så bra, men att det tog upp till 2 dagar innan allting hade trillat igenom och sen alla uppgifter och alla avgifter och sånt, så det, ja, det är en spännande värld, men det det var lite kul, för jag fick höra från en kollega som han hade bitcoins, men han har bitcoins. Sen diskuterade vi det häromdagen. Så sa han, ja, men jag har några bitcoins här. Så bara, vad tycker du om värdet? Och så att det har gått upp så. Jag bara, vad har det gått upp i? Han hade inte haft någon aning om vad som har hänt då. Så när jag berättade hur mycket värt det var, så sa han bara, oj. Jag har ganska mycket pengar då. Om det är någon som lyssnar på de här Twitt eller de med Leo Laporte. Leo Laporte, jag lyssnar på, jag tror det var Twitter eller om det var Twig. Han nämnde att han hade en wallet med 200 bitcoin i, men han kunde inte lösa något till den. Det alltså, måste vara hemskt. Ja, det är nog hemskt. Inte ha någon. Ja, eller att inte ha någon, ha 200 som man inte kommer åt. Ja, eller så säljer man plånboken och hoppas att det är någon som kan knäcka det. Ja, så kan man också göra. Man kan köpa denna för 200 000 för att knäcka lösenordet. Men det är, jag har sett många diskussioner, så det är ju mycket, alltså det blir helt fel fokus tycker jag när folk tänker på kryptovalutor, så tänker de att det är ett sätt att tjäna pengar så här för att gå upp i värde, men egentligen så skulle det vara, det är ett alternativt sätt att betala pengar eller betala saker, och att det är transparent och liksom det är säkert. Syftet, sådär. När man hör om det och pratas om det, så är det inte syftet att prata om, utan det handlar om, det enda man pratar om är spekulation, och det har ju gått ifrån att vara en betalvaluta så att säga till och med en investering. Alltså, nu jämförs det ju mer som att investera i guld än att betala maten på ICA. Är det inte exakt samma som guldruschen? Alltså, om man tänker tillbaka i tiden. Man samlar för att använda det för betalet. Man samlar för att det är som en investering i framtiden. Ja, jo. Det är väl lite så. Grejen nu bara att guld visar sig vara mer stabilt än vad bitcoin är för tillfället i alla fall. Jo, men alltså, ska vi gå så långt bak i tiden, så hade ju guld också den här, och allting har haft sin lilla bubbla så att säga, så har det gått upp och ner tills det har stabiliserat sig ordentligt. Men det är nog ett par år från att bitcoin ska vara en stabil valuta som man kan lita på, om man säger så. Längre den överlever i alla fall. Det känns som att alla de här andra kryptovalutorna, de kan nog vara lite fluffiga och så framöver. Man behöver ju ha en stabil stumme i den världen också, så att säga. Det hade varit bra om det hade varit bitcoin till exempel. Jag vet inte vad jag hörde det, men jag hörde på någon podd där de pratade just om det här med bitcoin och framtiden. Själva trodde de inte att bitcoin överhuvudtaget kommer att överleva framtiden. Men konceptet bitcoin, det är här för att stanna. Men vad valutan sen kommer att vara, det kan vem som helst spekulera. Ja, det här med att ha en blockkedja, det är ju... Det är ju jättebra teknologi, så den kommer ju finnas kvar. Men det är ju så här att det finns ju en massa kryptovalutor. Och vissa är ju bara copycats. Men det finns också de som använder en annan teknologi, så lite annorlunda så. Som är bättre lämpade för transaktioner. Och vissa är bättre lämpade för att vara mer integritetstänkande, och vissa fokuserar på att vara snabba och så vidare. Bitcoin är ju liksom första bilen så här, alltså den det är jättebra med en bil jämfört mot hästarna så, men den är inte så bra nu liksom, nu när vi har kommit på en massa andra saker liksom. Men jag känner, det jag tänker är att det behöver ju vara en... Man måste samsas som en standard om det ska bli något för hela världen, för hela framtiden så att säga. Ja. Så jag tänker där då. Att ha en massa olika blir ju knepigt. Då blir det ju nästan lättare att springa runt med kronor och dollar och euro. Om inte man kan enas om en kryptovaluta. Eller? Ja. Tänker jag fel? Ja. Det kommer kanske, nog. Det kanske är bra om det är en massa olika, för då kan man ha en massa sådana här valutaomvandlare som kan tjäna pengar på det också, att växla mellan olika kryptovalutor. Forex digital. Men om vi lämnar ämnet bitcoin för den här gången, så kanske vi kan fråga dig då, Martin. Vad tycker du har varit sämst med året? Om min personliga del så är att jag har missat så mycket här. Jag har ju tyvärr inte varit med i så många avsnitt här. Ja, men det är lite underförstått kan jag säga. Ja. Men sämst med. Ja, det är svårt att hitta på såna där dåliga saker. Ja, men om jag formulerar frågan till istället för sämst. Vi har haft om säkerhetsläckor och keyloggers och sånt. Det har ju nästan varit varannat avsnitt. Det får man väl räkna som något av det sämsta här. Årets sämsta nyhet kom ju faktiskt i veckan, som vi faktiskt inte har tagit upp. Det är att i USA så, enligt mig då, i USA så röstade FCC igenom att de ska skrota nätneutraliteten i USA. Det är ju årets sämsta nyhet, så här på slutet. Ja, man lever lite fortfarande på hoppet på att kongressen ska rösta emot, även om det är... Ja. Jag har ju gått hela året och undrat när avsätta, alltså kan de inte bara avsätta, hur gör man, alltså i Sverige så kan vi ju liksom göra så att nej, den där snubben mår inte bra, vi avsätter honom, vi tar den ny. Kan de inte göra det med en president i USA? Ja, alltså hur funkar det där? För att som jag förstår dem, då vill de inte, det är ju knappt någon utan de där helbillisarna ute på landet som vill ha Trump längre. Jo då, han har fortfarande ganska stort stöd. Det är bara det att de som håller med honom inte pratar högt om det så mycket. Okej, ja. Det är de som inte håller med. Han ligger inte ens under... Han ligger, har knappt fallit under det han valdes in på, så att säga. Så det är under 50% eller vad det var. Men har Trump uttryckt sig något om nätneutralitet eller? Nej, han har utsett den här Ajit Pai och sen har han släppt det. Ja, jag får det intrycket också. Men det som det innebär är att de ska ha mer kontroll över vad som händer på internet. Nej, tvärtom. Företagen får mer kontroll. Internetleverantörerna får ju mer kontroll över alltså, de kan ju bestämma det här med att du har Netflix, men vi stödjer inte Netflix fullt ut, så du får bara halva farten på Netflix. Men däremot, hade du varit efter HBO, då hade du fått dubbel ansikt. Det är ju det att jag läste att någon har tagit upp alla de här punkterna som för folk har sagt så här, nej men nätneutraliteten, att det inte är svårt, kommer inte påverka på något sätt. Men sen var det någon som tog fram en lista på saker som de här storföretagen har gjort som skulle bryta mot nätneutraliteten. Jag kommer ihåg ett av de kändaste bitarna där, det var ju jag vet inte vilken internetleverantör det var, men det kan vara Verizon tror jag, som blockerade Google Wallet. Och det var en sån där sak som nätneutraliteten skulle skydda mot, att ISP:er får välja vilka så här betaltjänster som de vill tillåta i deras nät då. Och det fanns runt, jag tror det var runt 10 andra saker som har hänt genom historien så här som hade brytits mot. Så vi kommer nog se mer om det här går igenom, att de släpper den här nätneutraliteten, så tror jag vi kommer se mycket mer sånt just från USA tror jag. Vi här i Europa och Sverige, vi är ju ganska, på ett sätt är vi ju ganska immuna, för våra internetleverantörer är ju bara internetleverantörer, de är inte allt annat så att säga. Men det bygger också på att den tjänsten du vill nå är baserad i Europa, inte i USA. Vi har ju faktiskt lite av det här med Telia och deras frisurf på sociala medier. Alltså, har du inte Google Plus, eller har du Google Plus som socialt media, då får du inte frisurf, för att den ingår liksom inte i deras frisurf-grej. Ja, just det. Ja, så där har du ju, det här inkräktar ju på, och det har ju PTS, Post- och telestyrelsen, de har ju konstaterat att Telia bryter ju mot neutraliteten när de gör så här. Tre hade ju ett samarbete vad jag vet så har de slutat med det, ett samarbete med Spotify där du fick lyssna på Spotify hur mycket du vill utan att det påverkar din surfboard. Fast det där tycker jag är lite löjligt också. Men om du åker till Max, ska du kunna köpa Cibilla och McDonalds också då, eller? Nej, men om du åker till Max så ska du inte behöva ta en Saab för att åka till Max. Du ska kunna ta vilken bil du vill. Bara för att du har en Saab, nej, då får du inte åka till Max. För att nej, vi kör inte dit för att vi har inte sponsrat av Max. Nej, men om jag åker en Saab och får lite extra bara för att jag har en Saab, det kan väl inte vara så jävlarans farligt. Men det är ju det här, jo det är det väl. Bara för att du kör en Volvo och säger nej tyvärr, det blir ingen Max för dig. Ja men de spärrar ju inte, de ger ju bara mer. Bara för att du har en viss del. Nej men du får ju, alltså du kör en Saab, du tankar på Jet och du ska åka till Max. Ja men det är bra, vi drar ingen bensin för dig då när du kör hit. För att du kommer till oss, men hade du åkt till McDonalds? Nej, då drar vi bensin. Det är ju det att du slår ju ut en del kraft mot konkurrerande tjänster så att säga. Ja, men då ska man förbjuda all samarbete mellan parter. Ja. Nej, men alltså det ska ju inte spela någon roll. Nätet tycker jag ska vara. Alltså det ska inte spela någon roll var du tar det dit med. Eller hur? Vilket fordon du använder för att ta det till din hamburgerrestaurang. Det ska ju inte spela någon roll. Det ska ju inte din hamburgerrestaurang lägga sig. Det är ju samma sak här. Det spelar ingen roll var någonstans på nätet du går ut. Din internetleverantör ska ju egentligen inte bry sig om det. De ska ju bara tillhandahålla servicen eller tjänsten som du betalar för att ta det ut på nätet. Ja. Sen vad du gör med dina bits, det är upp till dig. Fast jag sållar ju själv. Jag tar ju en server närmare Sverige för att få bättre hastighet än en längre bort. Hur menar du nu? Du som väljer, om du ska säga så här, att du har 500 megs datasurf i månaden, men du vill gärna lyssna på musik dygnet, eller surfa på Facebook timmar om dygnet. Den där datan äts ju upp väldigt fort om du inte har Telia. De tjänsterna. Men om då Telia säger att nej, men Facebook får du gratis. Ja, men jag vill egentligen köra Google Plus. Ja, eller Twitter. Ja, men det är Facebook du får köra. Då kommer du som konsument bli styrd åt det hållet fast du kanske inte ursprungligen ville vara på den tjänsten. Men det är ju samma sak med länkningen ifrån Facebook. Går du ifrån Facebook, då får du betala. Då stannar du hellre på Facebook än att exempelvis gå vidare till den där nyhetsgrejen som du egentligen var intresserad av att läsa. Men klickar jag där, då får jag ju betala. Nej, jag skiter i det. Jag läser ingressen här och så gör jag min bedömning efter det. Källkritik. Nej, men det kostar pengar. Det skiter vi. Så när ni går på ICA Maxi så undviker ni apoteket som finns där i, bara för att de har ett samarbete? Nej, det gör jag inte. För att apoteket där i bryr sig inte om vilken vara jag köper. Nej, men de ägs ju fortfarande av ICA. Ja, men de tillhandahåller samma tjänster. Precis, de tillhandahåller fortfarande samma utbud som apoteket utanför gör. En viktig del också. Ja, fast du får ju faktiskt det bonus på ICA-kortet om du handlar på apoteket på ICA. Men det är också att man har ju ett val så i de beverkserna, men i det har vi också på något sätt ett val, så vilken leverantör vi vill välja. Men de flesta ställena i USA, de har inget val vilken ISP de använder, så de kan härja fritt liksom. Det blir som ett monopol. Ja, det är någonting de pratar mycket om. Ja, det är att mindre än hälften av USAs befolkning har mer än två operatörer att välja mellan. Så i princip så är det ett monopol på marknaden. Jag läste något, var det 40% har egentligen bara en operatör att välja på. Så det är inte det att de kan välja en annan heller när den operatören börjar bråka. Nej, det är ju lite som problemet som jag har faktiskt. Vill jag ha bredband med hög hastighet så har jag en leverantör att välja på, för att det har min hyresvärd beslutat att de ska använda Telia som bredbandsoperatör, för det är de som har dragit in nätet. Personligen så hade jag ju hellre sett att ja, visst kan de få dra in nätet, men låt mig då själv få välja vem som ska leverera internet till mig. Alltså gör det som ett öppet nät helt enkelt. Ja, just det. Men där har ju faktiskt din hyresvärd då gjort valet att det är Telia som ska leverera till dem. De hade säkert kunnat välja någon annan. Men de har säkert, fått ett bättre pris av Telia. Vad sa du? De har säkert fått ett bättre pris. Ett billigare pris, och därför valde de det. Sen om de har tagit ett, nu vet inte jag helt säkert om de har tagit ett exklusivt avtal där det är liksom endast Telia för all framtid, eller om det kommer öppna sig inom ett visst antal år. Det vet inte jag i dagsläget, men det är väl inte så svårt att ta reda på i och för sig. Jag för mig att Telia gör så att de har efter att de har haft olika avtal från och till, men att det är, och sen om det går till hyresrättsföreningar och så är de ju längre, men att jag har för mig innan så var de på 8 år, de här avtalen där de var själva i det. Sen har jag för mig att de sänkte det till 5 år eller 3 år och sånt. Det är som standard. Sen kan man ju, sen är det alltid en förhandling av vad den vill ha, så att säga. Men den som köper det. Men sen öppnar de upp och sen får man, blir den som har nätet till medlem i det här Telia öppna nätet där man kan välja olika operatörer. Ja, just det. Men när jag valde fiber hit så lobbade jag ju hårt för att välja en fiberleverantör som gav mig möjlighet att vara i nätet sen. Så det är, även om det faktiskt kostade mer i installationsavgift, men jag känner att det vinner jag på i det långa loppet ändå. Jag läser en annan grej jag kom på angående nätneutraliteten och i USA då. För det var inte så länge sedan, jag vet inte när det var, fast det var några år sedan tror jag, om det inte fortfarande gäller då, så kunde du inte använda din telefon för att dela ut, du kunde inte ett trådlöst nätverk via din telefon. Det var liksom, du fick inte använda din telefon på det sättet. Det stämmer. Och det är också en sån här grej som, men det är ju liksom nätet, det ska ju vara fritt. Har jag tillgång till nätet får jag koppla upp vilka enheter jag vill. Mm. Men det vill ju de inte, för de skulle de ha betalt för det i så fall. Ja, det hör man mycket, de pratar om att de betalar extra $20 i månaden för att få lov att köra tethering på sin telefon. Jag tycker det låter så bizarrt. Helt ja. Galet. Men som jag har förstått det så beror det på att de kör en hard drive på unlimited internet väldigt billigt i USA då. Men då börjar ju folk säga upp sina hemma ADSL-kopplingar och sånt för att köra via telefonen istället. Då blir ju operatörerna inte så glada. Nu tänkte jag att jag skulle ljuga lite sådär rakt upp i ansiktet på er allihop. Jag gillar ju inte att promota mig själv. Där kom den lögnen. Men i morse så råkade jag stöta på ett väldigt bra inlägg på Google Plus av alla sociala medier också. Om just det här med nätneutralitet. Så jag gjorde så Sonika helt enkelt så att jag gjorde en kontroll C och en kontroll V. Och så la jag det i ett inlägg på min alldeles egna blogg. Så vill man läsa ett väldigt bra inlägg om just det här med nätneutralitet, så kan jag rekommendera då att ni går till blogg.art4s.nu, så finns det där. Och självklart så är jag transparent nog att jag har lagt en länk till originalinlägget i det inlägget också. Men vill man läsa det, och ni som är med i våran telegramgrupp kan faktiskt gå via länken direkt där. För jag såg att det var någon som faktiskt hade länkat till det inlägget direkt i våran telegramgrupp. Så att, men som sagt var, jag gillar ju inte att promota mig själv, så att jag tar lite lugnt på det där. Freja, ja. Vad har varit sämst enligt dig i år? Oj. Inom Linux-världen fanns det fast en sak jag direkt kommer att tänka på. Och det är Debian 9. Debian 9:s standard config för Vim. Den tycker jag inte om. Och det kommer jag att tänka på direkt när det var det sämsta detta året. Inom Linux-världen. De har nämligen, jag förstår inte riktigt vad de har gjort. Det kan vara jag som använder Vim på ett felaktigt sätt. Men de har förstört en del av den här copy och paste-funktionen då. Alltså att de använder den här konsolmusen så att säga. Och det kanske är något jag har missat där, men att klistra in på det vanliga sättet från X till exempel in i en terminal, det fungerar inte som default så. Åtminstone inte på det sättet jag gör det på. Okej. Ja. Daniel då? Hade du något? Nej, jag är en rätt positiv kille. Har ni inte märkt det? Jo. Nej, jag vet inte. Jag väl. Ja. Nej, jag är nog rätt nöjd med tillvaron. Säkerhetshål i Intel-processorer, Minix. Åh nej, nu ändrar jag mig. Det var nog det som var det jobbigaste. Ja, det har hänt så mycket negativt så jag har köpt så mycket ny hårdvara bara för att få lite positivt här hemma. Så att... Bara för att kompensera upp helt enkelt. Mm, precis. Ja, men när vi ändå är inne på det då, vad tycker du har varit bäst i år? Det var väl det jag frågade att komma på, va? Ja, det var ju intervjuerna, så var det. Stämmer ja, ja, precis. Vi har redan gått det varvet. Ja. Ja. Har vi till och med gått hela varvet runt nu då? Ja, vad tycker du då? Det sa jag ju också. Våra lyssnare, att vi har fått sån fin respons. Ja, men vad det är absolut sämst. Det sämsta det här året, det är mitt minne, tror jag. Det är samma här i så fall. Ja. Men okej. Tiden går väldigt fort, säger jag. Jag trodde inte tiden har gått så lång tid. Så om vi tar en lite snabb runda då bara. Om vi börjar med dig, Freja. Vad ser du fram emot kommande år? Oj. Vi begränsar lite då. Om vi tar först. Vad ser du fram emot med podden? Ja, du... Jag tycker att vi har gjort en del just i bakgrunden, så alltså, vi har fått lite bättre ljud enligt våra lyssnare. Mm. Och jag tycker det är jättebra att vi har gått mot mer, ja, vi använder inte Google Docs längre, vi använder Etherpad. Ja. Har du någon önskan eller någon förhoppning? Någonting du känner att... Alltså du får ju spåna helt fritt nu. Vad skulle vara toppen av nästa år enligt dig? Jag tycker vi borde ha en sån här meetup. Här nere i Göteborg någonstans. Du, jag ger dig en luft high five här nu. Bam! Ja. Daniel? Yes, jag tror gällande podden så skulle jag faktiskt se till att vi hjälpte svenska utvecklare lite mer som utvecklar mjukvara och annat inom open source och Linux community. Jag vet inte, man kanske kan hjälpa till genom att pusha dem extra, vara lite en kontaktförmedling, kanske fall de behöver hjälp med någonting. Oftast är det ju så här översättning eller kontakter man behöver hjälp med när man håller på. Det skulle jag vilja göra i alla fall. Mm, det har en poäng. Kolla i USA till exempel. Där kan du hålla upp en spik och säga det här, det ska mätta hela våran stad. Och så hjälper ju alla till han. Och gör du samma sak här i Sverige, då säger man att du är dum, gå och gräv ner det. Lite det måste vi faktiskt bli bättre på genom Linux-communityn i Sverige. Att man vill gärna själv stå på toppen och inte hjälpa andra. Jag tycker faktiskt att man ska pusha alla inom communityn till att bli framgångsrika. För tillsammans är man stark, helt klart. Det kan jag ju stå bakom, helt klart. Det tycker jag vi gör en, liksom ett löfte att vi ska försöka. Jag säger inte att vi ska... Att vi försöker det, helt enkelt. Det tycker jag. Martin då? Ja. Jag vill ju försöka lyckas vara med oftare. Ja, men det är en önskan god som någon, kan jag säga. Ja. Det får ligga vid en önskan, jag kan inte lova någonting. Men det känns bra just nu i alla fall. Ja. Nej, men annars så... Jag vill vara med... Att vi lyckas få in fler gäster. De avsnitten är ju roliga. Ja. Det är de helt klart. Sen hade det ju varit kul att få mer aktivitet i andra forum än i Telegramgruppen också. Telegramgruppen är ju väldigt aktiv, så man missar man en dag där så har man mycket att scrolla igenom. Och det är ju mer som en, tänker mer åt forumhållet. Alla Facebook eller ett annat forum så att säga. Det är ju inte bara en dag, det räcker alltså med någon timme ibland. Ja. Så har du liksom ett hundratal inlägg att gå igenom. Så att där är du väldigt aktivt, det måste jag säga. Ja, jag kan ju stå bakom det också, att vi kan vara lite mer aktiva på andra sociala nätverk. Det kan jag hålla med. Det får bli ett projekt att hitta en lösbar strategi på andra forum så att säga. Mm, det håller jag. Det blir luft high five på den med. Helt klart. Jag är ju positiv till det mesta, tänkte jag säga. Själv då, så jag är väl lite inne på alla spåren faktiskt. Speciellt det du sa där, Freja. Kanske till och med en årlig träff där man kan göra någonting. Men alltså en i riktiga livet träff där vi träffar inte bara våra lyssnare utan samlar ihop svenska Linux-världen helt enkelt. Det hade jag velat försöka mig på. Och det är ju aldrig fel att göra det typ på västkusten på sommaren eller något. Är det någon som lyssnar som är inne på mitt spår där att kanske göra någonting till sommaren? Alltså ni pratar om lite större grej typ inte bara liksom träffas och ta en fika utan kanske en hel dags konferens eller något sånt där. Så jag vet inte hur man gör, men jag är på. Så att vill man göra det. Men vi har faktiskt en grej som på gång här i januari någon gång. Med nyckelsignering där vi ska försöka hitta något. Eller hur, Freja? Ja, just det. Mm. Så att om vi börjar där till att börja med så får vi väl se vad vi hamnar till slut. Tycker jag. Ja. Sista frågan innan vi går vidare. Freja. Drömgäst inför nästa år. Oj. Jag skulle nog vilja. Jag tänkte på det med OVPN. Det skulle vara ganska intressant att höra de som ligger bakom den här andra VPN-tjänsten Mullvad. De är ju baserade här i Göteborg så det hade varit kul att ha med dem också någon gång. Mm, då får vi sträcka en utan hand till dem tycker jag. Och sen det hade varit lite intressant att ha någon liten så här inblick hur det är att i samband med alla de här fiaskorna och sånt i statens hantering av uppgifter som har läckt ut och så. Hur, om det är någon som liksom har någon större insyn i det och hur de ser på det hela. För jag får ju känslor av att det är några andra som bestämmer men de som verkligen arbetar med det. Det känns inte som de har något mycket att säga till om det. Så det kan vara kul att höra deras röst också. Ja. Mm. Bra initiativ där. Martin, drömgäst. Det är väl egentligen, ja, drömgäst. Det är väl att ha Linus på besök. Men det är, om inget annat så någon utav de där gamla rävarna. De som var med från starten där liksom. Han har stor insyn i hur det var redan från början. Vad heter han? Raymond heter han väl? Jag kommer inte ihåg vad han heter för namn. Han som skrev boken Katedralen och Kapitalet. S. Raymonds är den där jag kommer ihåg just nu. Det hade varit någonting. Daniel? Ja, jag kommer få min önskan uppfylld under januari här. Men... Jaha. Ja, du tänker på när vi ska köra ett... när Nicka kommer tillbaka och vi ska prata hemautomation. Ja, precis. Jag har ju massor av grejer som ligger här helt outnyttjade. Ja, men ja, visst, det är väl helt klart du får ha Nicka som drömgäst. Men har du ingen annan, menar du? Jag skulle nog vilja ha med någon kvinnlig gäst. Som har gjort någonting. Har du någon så... Nej. Nej. Inga jag kommer att tänka på. Nej, men jag menar, det finns ju jättemånga duktiga kvinnor som programmerar och gör någonting för communityt. Det är jag helt övertygad om. Det är bara det att de inte syns så bra. Ja. Och jag menar, jag som kommer från gaming-communityt, jag vet ju hur det är med till exempel kvinnliga CS-spelare. Alltså, de är ju grymt duktiga. Och det har man ju sett på program som Aschberg och de har ju också gjort hur hånade kvinnorna blir och liksom nedtryckta bara för att de är kvinnor. Ja, vi hade väl det här Gamergate för några år sedan, va? Ja, precis. Och jag kan ju tänka mig att det kanske, ja, det är väl inte lika hårt inom communityt när det gäller att liksom pusha fram open source-saker och sånt. Men där har man ju lite av det här med arbetslivet och hur det funkar där också. Att i de flesta styrelsen sitter det män och sånt. Och det finns nog jättemånga kvinnor som är duktiga och tänker på ett annat sätt som skulle vara roliga att ha som gäst. Mm, då gör vi ju så som vi gör nu. Vi sträcker ut en hand. Är du kvinnlig utvecklare eller spelar ingen roll vad du gör egentligen, men är du kvinna inom Linux-communityn, hör av dig så har vi med dig helt enkelt. Vi är inte knörsliga på det sättet. Det är bara, spelar ingen roll egentligen. Du behöver inte ens hålla på med Linux. Du behöver inte hålla på med dator. Bara du är. Nej, nu gick vi väl lite för långt. Men som sagt, är du kvinna eller känner du någon som håller på med det här och skulle kunna tänka sig och vilja ställa upp och prata med oss, så ja, hör av dig. Och ja, själv var ju Torvalds då som drömgäst. Hade ju inte sagt nej till att ha honom med. Eller Raymonds Stalen. Varför inte? Inte för att vi hade fått prata så mycket det avsnittet, men det hade varit kul att ha Stålman med. Ja. Ja. Så. Vi fick prata om honom mycket på jobbet. Ja. Och vad är det för roligt ni säger då? Det finns ett program som heter VRMS. Det står för Virtual Richard Michael Stålman då. Och den kontrollerar så att alla paket har installerat, att de har en licens som han skulle godkänna så. Okej, ja. Så att det räcker med att du installerar en fond kanske som har en viss licens där som inte är så öppen och så. Så kan det programmet varna då. Att ops, du har ett proprietärt paket installerat. Detta hade inte samma tycker om. Det låter kul. Vi har drivit på det ganska mycket så här att vi har ett övervakningssystem. Vi har det här Nagios då. Så bland annat har vi en sån check då. Det finns ju olika checkar som alltså testar ping, de testar SSH, de testar om FTP fungerar på alla servrar så. Så vi har gjort en check då som bland annat körs på min dator. Som kör då VRMS så här en gång varje minut för att liksom kontrollera att jag inte har installerat något proprietärt paket. Då. Så det är lite underhållande så på jobbet när man får ett alarm. Så bara, vad är det som har hänt nu? Så är det någon som har installerat ett proprietärt paket. Så. Ja, det låter kul. En sista sak då innan vi säger tack och hej för i år, det är det att vi har faktiskt ett tips för den här veckan. Wow! Det då! Idag kom jag på att vi skulle tipsa om det eminenta Google-appen Santa Tracker. Så jag gjorde som man brukar göra när man vill veta lite mer om en sak. Man googlar. Istället för att ta mig vidare till appen så fastnade jag då vid en helt annan sak. Nämligen NORAD Santa Tracker. Nu ska jag erkänna direkt att jag känner inte till det så där väldigt väl. Känner inte till NORAD mycket alls. Så det fick bli lite Wikipedia på det hela. Och det visar sig att NORAD, som då står för North American Aerospace Defense Command, har kört sin Santa Tracker sedan 1955. Jag ska inte tråka ut er med en massa Wikipedia-fakta, så att jag lägger helt enkelt en länk till Wikipedia i våra show notes. Och i vilket fall som helst, nu finns i alla fall NORADs Santa Tracker både på nätet och i din mobil. Så istället då för att tipsa om Googles Santa Tracker så tipsar jag nu idag om NORADs Santa Tracker istället. Det är väl en passande tips så här avslutande avsnitt för i år. Vad gör den appen då? Visar vad tomten är. Den visar vad tomten är någonstans. Jaha. Det är väl självklart. Den talar ju om vad tomten är. Den följer tomten runt hela världen. Så du vet vad han är någonstans när det är dags att leverera paketen. Våran tomte brukar gå iväg och köpa mjölk. Sådär lagom innan paketutdelningen. Jag kanske kan spåra. Hur vet du att det är tomten som går och köper mjölk? Oj, jag menar. Ja. Martin, det var ett tag sedan du var med, så att ska vi se, kan du den här, nu är det så att jag ser att det inte är riktigt rätt där, så att om du läser in det lite på på det jag vill att du ska göra, ska jag bara ändra den lite grann så att den blir rätt. Så gör vi en sån, och så gör vi en sån, och så gör vi sån, nu, så. Det bytte jag rätt ändå, vänta lite. 2 sekunder till. Vad var det? Ja, precis. Jättebra radio det här. Alltså det bästa med det här avsnittet är att du kommer få lära dig klippa riktigt ordentligt. Du kommer bli en sån här mini-Mariasin som går klipper och klistrar och... Det kommer ju inte, det här är inget kvitto, så det kommer inte gå bra alls. Nej, få ett på det står siffror så att ja. Det står siffror så att det ska nog gå bra ändå. Så, nu. Ja. Yeah. Och då tar vi väl en runda av detta. Om vi har gått igenom allt, så tar vi och kör en avslutning, och då säger vi så här. Du vet vad, du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. Skänker du minst 50 kronor och skickar oss ditt namn och adress, så skickar vi dig fina klistermärken i retur. På vår omsida kan du säga hur du ska gå tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller om den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Som ett flytande vatten alltid. Sitter benar men... inne. Vi säger väl... Va? Ja, säg det. Jag hörde att du var på rätt väg. Vi säger väl god jul och gott nytt år. Istället för bara hej då. Ja. Ska vi göra det tillsammans på tre typ? Om jag räknar in. Det här är bra. Det här har vi verkligen övat på. Okej. 1, 2, 3. God jul och gott nytt år. Vi kan bara synka det sen, klippa ihop det. Så. I don't think so. Det blir skitbra. Nu lägger vi upp det. Hej. Hej. Hej.